กแล้วดูช่างไร้วี่แววที่จะให้เหมือนเดิมได้ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมาเปลี่ยนไปความหวังต้องพังทลายกลับกลายเป็นรอยน้ำตาแต่ก่อนเธอนั้นยังเคยพูดกับฉันไว้ว่ารักฉันด้วยใจทำไมถึงมาหนีหน้าอะไรเนาะทำให้เธอมาลืมสัจจาฉันผิดอะไรเล่านะเธอจึงหนีหน้าฉันไปจะเหงา